the end. That's why we bring the pretty now. So dirty, why not try? You will always from the real. Get it, let's go. You will real. You know way, for you know way, cause in your fight, you think it's on her right. You know you do not to run it anyway. Okay, that's why I think that. Hey, hey, do that damn good thing. And it's easy to do me, baby. When you don't like his gas, he's competitive. Give it to me, baby. Néhány szórványos taps így a kettes stúdióban, nincs más akkor, sajnos. Az a pár ember, aki itt maradt térerő. Legalábbis. Hát nincs térerő, öregem, mert nem tapsoltak vissza az a helyzet. Sajnáljuk. Szevasz. Meg a kettes stúdió nagyon szigorú úr. Föltartott hüvelykúj, vagy lefelé tartott hüvelykúj. Ezek az opciók vannak is, nem? Ezt az embert beküldték az oroszlánok közé. Én mondom nektek, ki csinálták. Hát nem is tudom, mivel tudnánk esetleg ezt helyrehozni. Talán mondjuk azzal, hogyha fölveszünk a következő jelentkezőt, Robi, jó? Haló! Haló! Szevasz! Haló! AC/DC most volt? Énekelted otthon szépen? Figyelj, segítő lehet tudod énekelni szerintem a bombasztikot, nem? Inkább Alkesz Csákesz. Tehát illene most már eljutni odáig, hogy legalább a címét megtanulod rendesen. Tényleg elnyomnád? De úgy frankon, üvöltve? Ja. De üvöltenél? Mint az állat. Jó, várj, akkor megkeressük. Mobiltelefonos részt is tudod belőle? A szövegeket is be tudod mondani? Jó. Tehát azt, hogy tettere. Hát azt nem. Leesett. Valami leesett. Na mindegy, figyelj, akkor neked megy, jó? Oké. Szöveg? Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan, messzi norvég napsütésben, női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Na most minden bele! A szöveg megvolt, azt figyeltem! Az elején a poént, azt figyelj! Ezt nem kell! Poént is karakírozt ki! Na most nagyon figyelj! Ez már megadja a hangnemet. Jó, most akkor poéjére nagyon figyelj oda. Na. Orgyasságes! Orgyasságes! Orgyasságes! A viselkedés sem mondó! Orgyasságes! Undorító! Jó! Mondjad, Sanyi, mondjad! Hello, Sanyi bácsi! Nem hallok semmit! Telefont kapcsolt ki! Szia, Sanyi, mondjad! Szia, Sanyi, mondjad! Jó, akkor szombaton? Jó, oké, szombaton akkor? Szombaton csak! 8-kor akkor, jó van! Hát reggel 8-kor akkor! Reggel 8-kor! Jó van, szevasz, Sanyi! Jó, oké! Szevasz, Sanyi! Jó, rendben! Hát, szia, Sanyi! Bocs, kikapcsoltam. Kikapcsoltam. Akkor honnan akkor előről? Tórszangon? Honnan akkor előről? Akkor Tórszangon? Oké, csákesz! Igazi van és a kérdős, osztóban mindenit elmondnak. Igazi törvénykása ő, amellette lesz úrkája. Jelen, hogy szerezik a tőn, nem érdeknél mindenségből érjön. Úgyis minden lukat betömő. Oké, csákesz, undorító. Jó, végén van a kedvenc poénom. Oké, csákesz, a viselkedés a formogató. De ezt a hizét a fülleszülőben. Ezt szerette a kettes stúdió. Egyöntetően úgy látom, hogy fönn vannak a üvegkújak. Gratulálok! Akkor ez is menni fog, nem? Ajándékban neked küldjük. Jó, ne is énekeljünk bele, jó? Ez a mi ajándékunk, szereted? Figyelj! 3, 2, 1. Bye. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen! Rójai György! Hát, hogy leületik mi? Kazán Bandi. És Stretch Laci! Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. És Pávó! Ki volt Pávó? Jaj, de jól esett, végre Cseci mondta ki a nevemet. Figyelj, nem figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, figyelj. Halló! Pávó. Halló. Halló. Hello. Kikrész. Szevasz öreg csont, ki vagy? Gun. Gun? Igen. I got shot gun? Jaj, na figyeljetek, lehetne egy tankcsontba a Gyarországon. Mit? Mennyország az már volt? Magyarország. Magyarország? Van az nekünk? Ezt nem ismerem, azt nem akarnám veled énekelni. Nincs valami régebbit? Már ez az a ház? Nem? Ismertebbet? Nem tudom. Mit tudom én, mondta az élet a legjobb méreg? Azt már annyira nem tudom. Üljenek a fiú ölébe? Lehet, hogy ez nincs is meg. Nem, akkor várj, akkor tudod mit a... A fiú kölébe a lányok, na? Hát azt mondom én is, az te. Az megy, nem? Menni fog, na ne kéres már magad. Rock and roll az Isten. Gyerünk! Figyelj! Itt már lóbálhatod a haját nyugodtan. Jönnek a többiek. Beszáll a zenekar. Gitározol, csöndesen a mikrofonhoz lépsz, és azt mondod. Hordó nyári este, a tiszta parton, ha nő azt kereste. Nem? Nem. Hát ne arra, miért? Nem király. Nem király? Hát szerintem király. Szerintem, akkor énekelj el más, jó? Legyen az. Oké, köszi. Majd valaki más elnyomja. Tegyük félre. Igen, ne is lőjük. Tegyük most rá a félretett listára. Halló? Elénekled? Ja, nem, bocs, tudod, izé vagyok, N0-ra a srác. Na, mi hazaértél? Beértél? Most érdem, csak egy kérdésre menne, ez a Zazi a ágyban, meg stb. Ezeket ki az előadó? Emil Rulez? Igen, kapható a nagyobb lemezboltokba. Támogatjuk ezt a zenekart. Köszönöm szépen! Szevasz! Sziasztok! Na jó éjszakát, akkor csomó kilométer van a seggedbe, öregem, dőj le inkább! Halló! Itt vagyok! Szia! Ez jobban, mert el akarom énekelni a fiúkölébe a lányok. Tudtam, hogy azt akar. Hogy hívnak? Még mindig Anett. Anett! Azt is el akarod énekelni? Istenem, szikezdek! És már mindjárt szerelmes leszek! Már azt is tudjuk, milyen Anett. Igen. Anett, nem mondjuk meg. Aki, gyerekek, aki befelé jön most az M7-esről, az képzelje azt, hogy Anett félmesztőn áll az ablakban, kezében egy telefonkagylóval, a vonal a túlsó végén a HRZ, a hitremény zsűrület. Ott áll Anett, lobog a haja szélben. A szőkehaja. Egy gyönyörű szőkehaj, telt kevlek, nézi az M7-est, csöndben arra gondol, hitremény zsűrület, ezt most eléneklem. Szóljon. Forró nyári este, a tiszta parton a nő azt kereste. Hol van a sátra, úgy emlékszik, valahova hátra vert fel. Én mondom neki, hogy itt egyedül marad, milyen kézre. Van elég hálóság, az enyémben a bújpont most kezdődik el. És most dobálja a haját. Hát van mit. Van mit. Szőkefürtök. De most kezdődik el, most szombat délután, szövegtudás kicsit hiányos. Igen, mert nem hallom. Nem baj. Jó a hangod. Én azt képzelem, hogy egy vörös tűsarkúban állsz az ablakpárkányon. Én pláne nem hallom a szöveget. Egy vörös tangában. Testedre tekeredik a telefonkábel. Hát üljenek a fiúk elé, előrehajolsz, és nagy kebleid rengenek. Üljenek a fiúk elé, fölnézel, és azt formálod a száddal, pávó. Üljenek a fiúk elé. Ezt én gitározom neked. Wow. Itt állok. Állok és gitározom neked. És pont mintha ott lenne a pengető rész, tudod? Tulajdonképpen a Cookie-mal gitározom. Tíz forró nyári este, a tíz a parton, a nő azt kereste. Hol van a sátra, úgy emlékszik, valahova vágra verte fel. Fested a hajad? Én ma nem tudom neki, hogy én már érjelenyezünk valami emléke. Hajnál itt három zsák, az enyémben a bújtón most kezdődik el. Iskolában jársz? Igen. Jó van, valami jó van, de énekel. És a hátsó ülésekkel már sehogy se férnek el. Nincs üljenek a fiúk ölébe a lányok. Üljenek a fiúk ölébe a lányok. Üljenek a fiúk ölébe a lányok. De másként már nem férnek el. Igen. Üljenek a fiúk ölébe a lányok. Üljenek a fiúk ölébe a lányok. Üljenek a fiúk ölébe a lányok. A másként fiúk ölébe a lányok. Szívesen találkoznál velem, ugye? Kaotikus már, de még nyomjad. Figyelj! Minden fiú ölébe egy lány. Oh, oh. Édes Istenem. Anett, te egy Eurosztár, világsztár. Annyira európai vagy, Anett. És tényleg valódi szőke? Hát, annak születtem. Szőkének született, úgyis fogsz meghalni, kicsi. Kösz. Várunk itt jövő hét szerdán, 8-tól évfélig, klakba, fragba, persze a párizsi, akinek mi kihaláztuk ezt a gyönyörű kis potykát, fogja végül hazavinni a zsákmányt. De hát Istenem, ne, semmi, csak mondtuk, köszönjük, hogy telefonáltál, imádunk Anett, várunk jövő héten, szevasz. Szia. Jó hét, ahogy ezt mondod, hát nem is tudom hirtelen, mi jutott eszembe. Minden esetre folytassuk a kánon orgiát, haló! Most meg tudjátok? Mi a fasz? Ajaj, egy! Maza. Nem igaz, bocsánat, de... Maza. Faszom, beléd. Kettő. Maza. Golom, te bősz. Maza. Ő se káromkodhat telefonba. Ez a galamb hangjából van csinálva. Maza. Igen, tudom, hallom meg a Móniéból. Hogy beszélek, bazd meg? A három! Hú, ez nagyon durva lesz. Szevasz. De jó, a gép is későn kapcsolt, mert a galamb megzavarta a galamb. Galambot egy másik rádióval lehet hallani most, nem? Azt hiszem. Én nem tudok erről. Hagyd népszerűen, én úgy tudom, hogy... tudom. Nem? Na, akkor... Akartam volna népszerűsíteni, de nem vagyok benne biztos. Tessék. De nem, tényleg nem, úgy tud, úgy hallottam, hogy valahol máshol hallani. Annyira elővezetted, hogy most már nagyon kíváncsi vagyok rá. De nem vagyok benne biztos, komolyan. Csak azt a Juventus rádiót mondták, hogy ott van, de komolyan, ez igaz? Én nem hallottam erről. Én se. És mit vezet? Kívánság műsort? Áramot, mit vezetne, hülye gyerek? Óriási a duát. Jaj, büntessetek meg. Jövett, de minden héten. Ne, én tényleg ezt hallottam, nem vagyok benne biztos. Húha, Robi megbüntet. És nagyon. Au, ez mi ez? Jaj! Jaj! Au! Jaj! Ne, Robi, ne! Jaj, ne! Robi, ez fáj! Robi! Robi, ne! Robi! Ne, Robi, ne! Jaj! Ye dosti hum nahi todenge todenge dam magar tera saath na chhodenge ye dosti hum nahi todenge todenge dam magar तेरा साथ ना छोड़ूंगे Robi, ne tedd ezt velem. Jó. Mi volt az SMS-t mutattál? Magamat is büntetem nagyon. De ne, akkor egy dicsérő SMS érkezett. Milyen nyelven volt ez, Robi? 100-ból egyet felolvasom. Szerintem valami indiai tudsz lehet, nem? Jedosti Humnahin szólt a Solai zenekar előadásával, hogyha valaki esetleg komolyabb távolkeresi gyűjtő lenne. És a pastúl volt. Minden esetre nagyon jól mulattunk, jól szórakoztunk. Köszönjük, Rob. Soha többet legyen ide, mert... Na, haló! Sziasztok, Adrien vagyok. Szevasz, Adrien, tudsz énekelni? Most már tudjuk nem, is. Nem, gyors leszek, mert csak egy percem van. Imádom a gyors nőket. Nem, ma nem piros, ma nem piros alsónadrág van, Robon. Ma nem. Nem. Lejár a praktikum. Ma már bordó. Kockás. Lejár a praktikum, yeah. Szívem. Yeah. Ja, igen. Na nyomjad akkor. Nem, csak azért, hogy köszi, hogy bemehettem még egyszer, és a Katinak külön köszi. Mi köszönjük, édesem, hogy csináltál, na mindegy. Mi is köszönjük Katinak, hogy behozott. Köszi, igen. Kati, egy már matchmaker vagy, ha érted. Meg, hogy több poén volt bennálatok. Ja, és az, hogy a Mohának... És nem is volt üzenem, rossz, hogy be kellett érdeni az asztal alá. Hát nem. Na, és a Mohának üzenem egy nagyon aranyos, de nem tudok megírni, mert most jár le minden pénzem. Nem baj, gyere be megint, és adunk megint. Jó rendben. Na, tényleg, és a Csetitől megkértünk valamit, azt jó lenne, hogyha így... Mit kértetek a Cseti bácsitól? Hát ugye Robbal kapcsolatos, de ezt majd így a Csetitől. Hoppá, nézi mi! Hallhatok már be engem is. Itt a Robi is, tudsz vele beszélni, Adri? Nem tudok beszélni vele, mert ugye lejárok, úgyhogy... Na. De valami gyorsan üzenj még neki! Jó, szeretünk, Rob. Na, jövő héten majd te. Szeretünk ez a kedves többes szám. Robi, szervusz, kívánják az isteni fenekedet. Olyan, ez, olyan volt egyébként ez, a, amikor itt volt az Adri, mint a... Volt egyszer egy Amerikában, amikor bejön a nő, hogy ő ismeri valamelyiküket, de nem emlékszik. Tehát meg, egy rablás közben megerőszakolták, de nem emlékszik, és ezért a volt egyszer egy Amerika hősei letolják a nadrágjukat, és úgy ismer rá a hölgy, hogy végignézi ott a... Izé. Na, Adri így ismerte meg Robot. Azonnal ezer közül is kiszúrja. Haló! Szevasz, hely! Szevasz! Csumi hopla hol! Hoplá, hely! Már nagyon régen telefonáltam is. Nagyon régen. Kérdez. És most abban reménykedsz, hogy nincs itt a Párizsi, és akkor majd most beszélhetsz? Azonra gondolsz? Nem. De miért? Ki ez, gyerekek? Nem mondom, ha megint lerakjátok, és én is szeretném megmutatni én is tudásomat. De azért egy Mihály próbát kéne csinálni, nem? Nem te vagy a Misi? Mondd azt, hogy... Na, így mit szeretnél énekelni? Mit lehet? Bármit. Csak ez lehet, ami szól! Na jó, hagyjatok békén. Rasta Mandita! Mihály, ez nem megy? Várjál. Figyelj! Várjál, mi? Kémbe kitóbb, kicsit mondok! Jó, nem vagy. Valami más. Valami más. Jó, van, adjuk meg neked esélyt. Na, tankra lehet, hogy tudok énekelni. Jaj, az már volt. Halk is lezelett, nem állom a kis csalát. Akkor mit tudok még énekelni? Metallicát tudok, Emir Ulesz. Hoppá. Aztán? Mondjad? Mondjál még, mert... Mit tudsz a Metallicától? Az ízlés világot hallod? Mit tudsz a Metallicától énekelni? Hát, attól függ, hogy mi van.

furcsa lett ennek vége. Robi, mi van? Drum and Bass alagút? Nem tudtam, hogy most akarsz a Queen-t egyből rá, vagy valami gúzni. Miért nem néztél rám, szívem? Hát elmondtam volna. Na, nem pici vagy, én meg itt állok, és nem látok el. Hagyd már ezt a kis herceges marhasságot, hogy a beszéd a félreértések forrását. Beszéljük meg, Robi. Jó, akkor mit szeretnél? Sem, beszélni akarok. Emberekkel akarok énekeltetni akarom a népet. Haló. Gábor, jó. Szevasz, Gábor, fiam. Na, a tankcsapda legjobb méret. Jaj, hagyjad már, most volt a tankcsapda, a századszor valami mást. Nem. Most erre készültem fel. Jó hangod van? Akkor mit szólnál így a kapella? Jó hangod van? Nézd oda, személyesen én sem. Várjál, mit szólnál így, így mondom, hogy így unplugged. Azt érted? Hát nem tudom. Nem. Nem, ezt nem tudja. Skizet. Nem akarjuk azt, már nagyon sok tankcsapda volt. Nem tudsz valami mást? Jó, hát akkor hello. Szerintem ezt így nem lehet most már, hogy csak egy számmal készül valaki. Nem, Robi? Közép-európaiak telefonját várjuk. Így a közép vagy nyugat-európaiak. Akik személyesen is ismerik a kapellát. Haló! Elcsúsztam a gyugszor. Mit mondod? Célozgatsz mi, hogy negyed óra múlva van 11 óra 20 perc. És mi erre... Gondolom arra, hogy jó, és megvárta! De jó, bejött! Haló! Segít! Ez lehet, hogy a pék volt, és lehet, hogy énekelni akarna. De jól titkolja. Mr. Lova. Haló? Na, szevasztok. Szevasz! Na, valamit énekelnék. Mit szeretné énekelni, hát, szívem? Hát egy Nirvana Come As You Are. Vagy pedig, amit gondoltok. Élő előadóhoz mit szólnál? Például te? Nem. Nem Nirvana, hát megpróbál, hogy ez jó hangod van? Mutass valamit! Olyan faforgács, mindenféle szóval. Aha, tehát rock and roll legyen, ugye? Rock, igen. Rock legyen. Hát Nirvana nincsen szerintem. Green Day? A Green Day az neki való. Megnézzük, pillanat, várja. Generáz van. Ezt már látom. Ott van, azt mondja Green Day. When I come around. When I come around. Around, az. Megy? Hát igen, megy. Jó, nézzük meg, nem? Adjuk a hangot, föláll mögéd a teljesen debil punk zenekar. Menni fog ez, szolid visszahúzódó nóta. Mondd a neved, légy szíves. Otto vagyok. Otto, figyelj. Hát nem tudom, én nem érzem azt a füllést. Jó. Közepétől már jobb lesz? Segítsetek! Töveg! Nyomjuk a zenét! Fogalmunk nincs! Felvesztelve szével, te lát Párizs, te rász tudét, tomba fáj! Valami másikat inkább, jó? Hát nem tudom, fiam, ez már tényleg nem neked való ez a dal. Dehogy nem! Tudsz valami jobbat? Nem, te ilyen erőtlen vagy, nem? Mondjatok valamit, és akkor talán... Hát ez nem ment. Talán ami a szöveg magyar, vagy valami... Queen tudsz? Mit? Queen? Figyelj! Hú, az megint angol, de inkább nem, tehát megint így járok, mint ezzel is. Hát akkor meghallgatjuk nélküled, az lesz. Bonanza, várjátok, Bonanza! Nem, Bonanza nincs. Meghallgatjuk nélküled ezt a számot most. Melyiket? Ezt, figyelj! Szevasz! muszáj, Istenem, de szeretem. Robi, jót tettél velem, köszönöm szépen. Hú, de kitomboltam magam. Halló! Push the tempo! Halló! Sziasztok, Kati vagyok. Kati szívem! Szia, Kati! Mit szeretnél kérni, Kati? Én tudom, várjál, kitalálom. Red Hot Chili? Igen, de csak akkor, hogyha ti is énekítek velem. Red Hot Chili. Under the Bridge? Én nem vagyok egy Under the Bridge-es, megmondom neked őszintén. Azt akarod? Miért ajánlottad? Én ajánlottam. Hát mert tudom, hogy te imádod. Ajánlottad neki SMS-be, hogy énekeljen? Aha. Összekevert fog. SMS-be? Már rádom át? Mert az olyan Californification-es, igen, ugye? West Coast. Az mi? Olyan West Coast-os. Mutasd! A Robi mutatta a Dr. Spocknak a jelentet, amikor a kétszer két új. Azt én nem tudom megcsinálni. Békével jöttünk. Meg tudjátok. Békével jöttünk. Én nem tudom, én esküszöm egyik kezemmel se de tudom. De Mr. Spock, ne keverjük. Elég, hogy a középső két ujjad, ugye? Hova teszem a középső két ujjamat, szívem? Na mindegy, énekeljél szívem, neked szól a dal, figyelj! Segítsetek! Mint az Isten úgy, ott leszünk melletted. Ezt nem ismerem. Nem hallom. Hangos is fel a telefon. De ez nem az Under the Bridge. Robi, most mondtam, hogy az Under the Bridge-et. Nem hallok. Robi, nem. Te ott van lejjebb. Ott, azaz. Jó, figyelj. Mint ha ugyanaz lenne. Robi segít. I walk through the fields 'cause she knows who I am. She sees my condition. She kisses me when now I'm the worry. My daddy is alive. Egy oktával lejjebb úgy menni fog. Mutálsz, szívem, mutálsz. Mondtam, hogy menni fog. Like I did that day. Take me to the place I love. És most. Kimondottan csúnya ember szerintem. Te csak énekelj, ne neves. Én vakerászok. Az. Prim. De gyerünk, gyerünk, menni fog! Under the bridge alone is where I drew some love. Under the bridge and sound I could not get. vagy az, csak kicsi kis hangerőd bele. Elképesztő csaj van. Mindezt a te korodban, anyám. Amit én már tudok róla régen. Ő valóban elképesztő. Ó. Hoppá! Hoppá, mekkora titokra bukkantunk itt 11 után 20 percen, ne is haragudj. Nincs semmi titok. Na, de még annyit el szeretnék árulni, hogy a műsor eleje felé kétszer is bejátszottak valami Robi által Human Beatboxnak nevezett dolgot, és ezt a ti honlapotokról nyúlták le. Valakik, azt a hófehér kék csinálták. Ú, de kemény. Csak így közérdekű. Micsoda igazságtalanságok vannak a földke. Ez nem európai. Hófehérke visszatér kettő. Ez nem európai szerintem. Jó, hát Kati, akkor most már mindent bemondtál. Alaposan beszivattak. Kati, így alakult. Köszönjük, hogy telefonáltál. De köszönjük. Szevasz, pusza. Sziasztok. Pusza, ez mekkora. Édes Istenem. Halló! 11 óra 19 perc. És neked most rappelned kell. Ezt tudtam, hogy húzolod, ne? Jó, hát menjen le. Jó, lemegy, menjen. De nem tud lemenni, mert ez nekünk nincs meg, nekik van meg. Ezt általában úgy szoktuk, hogy az illető betelefonál. Gyerekek, 11 óra 20 van, kérjük a számot. Senki ne telefonáljon, csak. Lehet, és mi a külföldön van? Az az egy. Próbál, halló! Halló! Hallóha! Halloha! Itt Koge, megint Pestlencről, mint Pestszentlőrintről. Szevasz! Mit énekeljek? Repeljön! Mihez van kedved, kisfiam? Hát van, mit tudom én, előbb hallottam egy Green Day-t, van még Green Day-et? Nincs! Ej, az az egy volt. Ez az egy. Szívünk szerint nem azt játszottuk volna, de csak ez volt benne. Igen. Aha. Akkor valami hasonló. Nem ismerünk tényleg. Jager Vitéz Péter. Te vagy a Jager Vitéz Péter? Nem Jager. Mondjam. Mondja te! Köszönjük, Jági, hogy blablabla. Nem, ez tényleg nem olyan. Ugye? Hát akkor ne énekeljek. Hát tőlünk énekel, csak nem, tehát így érted. No, makákó! Mi megfelel? Meg, ez jó volt, köszi, Jági. Várja. Ja? Akkor... Van, tényleg nincs semmi. Makákó? Makákó, valami hasonló. Bambusz oroszlán gorilla? Bambusz oroszlán. Nincs, káftén nincsen. Vad paprika, meg minden. Figyelj, tudunk egy óta, az... Ott mentünk el mellette. Menj följöbb. És egyel, ami... Nem? Ami ki van jelölve, a fölött egyel. Nem mondhatom ki a... Lejjebb, Robi? Lejjebb. Nem mondhatom ki a nevét. A igen, ami ki angol, magyar, micsoda? Abszolút, ne, a fölött egyel. Nem az. Az. Találd már meg. Ez magyar lesz. Igen, és micsoda? Azonnal ráismersz, figyelj. Koncert felvétel, képzeld azt, hogy kinnálsz a Népstadionba, és így a zenekarod ezt játssza. Jó? Ez megvan, nem? Ez egy magyar szám. Hobo Bluesman. Hobo. Segít. Hobo. Hát én az fiatal vagyok te. De figyelj, se Deák Bill fog énekelni. De jó. Figyelj, ezt nagyon kompenszerű. Akkor lalalalázol. Tátrai Tibor. A gitárok mögött Tátrai Tibor, ez pedig a HRC. Jó. Just making my